vyzváni. Mohli bychom tam jet a naučit se nové léčebné postupy. Proč? Vyděláváme víc, než kde jaký medikus. A nejde o to vydělat víc peněz, ale naučit se nové věci. Jo, no tak třeba tahle by tě mohla naučit něco nového. Nabízi, ten židovský let. Tak neznám žida, kterému by se dalo věřit, nebo kterému by nešlo o peníze. Jestli nebudeš se mnou, já půjdu sám. Tak prosím tebe, podívej. Tenhle ten žbán jmenovili vyschl a já vůbec nevím, jak se to mohlo stát. Dělej za ním nový. Nabízi, viděl jsem na vlastní oči, jak bylo vylečeno něco, o čem si ty řekl, že je to nemožné. Ten žid odstranil mlhu z očí jednoho lyže a on zase mohl vidět. Já se to chci taky naučit a stát se opravdovým lékařem. Já chci být medikus. Já jdu. Počkej, stůj, kam jdeš? Vypadni, dělej. Ty, jak si myslíš, že tam někam daleko sám dojdeš? Já jsem to všechno naučil, všechno. Tak se na nás podívej. Jsme jak cirkusové opice, jsou mý pár cirkusových triků, aby viděli několik pen. Ale já chci více, já se chci učit, já chci vědět, já chci léčit. Ty nevděčník. Měl jsem tě nechat samotného, když umřela matka. Dal jsem mi domov a za to ti děkuji, ale už jsem se rozhodl. Já jsem tě naučil všechno. Všechno. Viděl jsi to. Ty jsi to viděl. Kolik času ještě zbývá? Stůj! Vím, že odteď už možná půjdeš cestou sám, ale nechci, abys odcházel se záští v srdce. To je konec. Tady máš peníze, budeš potřebovat na cestu. Udělej to.